a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lutego, minęła godzina 19, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 7 tysięcy zakażeń i 360 zgonów to dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Za chwilę powiemy, jak te dane ocenia ekspert, dr Michał Sutkowski. Jeszcze do północy Ministerstwo Edukacji czeka na zgłoszenia nauczycieli chętnych, by zaszczepić się przeciw COVID-19. Słowacja zaostrza zasady dotyczące wjazdu do kraju. W Polsce potwierdzono dziś niecałe 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarło 360 osób, które chorowały na COVID-19. Ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że wciąż niepokoi wysoka liczba zgonów. Stosunkowo jeszcze dużo potwierdzonych przypadków zachorowań, ale tendencja jest raczej zmniejszająca się. Ta skłonność do zakażeń jest nieco mniejsza w potwierdzonych przypadkach, no i ta liczba zgonów, która też troszkę spada, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że jest duża, wynikająca z tych samych, nazwijmy to, wspólnych grzechów, to znaczy przeciążenia ochrony zdrowia, późnego zgłaszania się pacjentów. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 52 tysiące testów. Jeszcze do północy nauczyciele mogą zgłosić chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Środa jest ostatnim dniem rejestracji. Do tej pory zgłosiło się 265 tysięcy nauczycieli, wynika z danych Ministerstwa Edukacji, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Wypełniony formularz danej szkoły czy placówki trafia drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz już z listą zgłoszoną do szczepienia jest przekazywany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwę szpitala i jego adres każda szkoła miała widoczny w formularzu. W momencie dostarczenia szczepionki szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie. A te mają rozpocząć się w piątek. Słowacja zaostrza zasady dotyczące wjazdu do kraju. Minister zdrowia tłumaczy decyzję obawiami przed południowoafrykańską mutacją koronawirusa. Wojciech Stoppa. Od poniedziałku wszyscy wjeżdżający na Słowację będą musieli wypełnić wcześniej internetowy formularz lokalizacyjny, a po przyjeździe poddać się 14-dniowej kwarantannie. Izolację będzie można zakończyć po 8 dniach pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Słowacki minister zdrowia Marek Krajci zapowiedział dodatkowe kontrole na granicach. Podkreślił, że zaostrzony reżim ma związek z nowymi mutacjami wirusa. W żadnym przypadku nie polecamy podróżowania. Zasady będą obowiązywać przyjeżdżających ze wszystkich krajów. Przyjeżdżający spoza Unii Europejskiej będą musieli dodatkowo okazać przy wjeździe negatywny wynik testu. Nowe restrykcje nie dotkną pracowników transgranicznych. Nadal będzie od nich jednak wymagany negatywny wynik testu, nie starszy niż sprzed 7 dni. Wojciech Stoppa, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o hołdzie dla wybitnego artysty. Polskie Radio, chcąc uczcić pamięć zmarłego aktora Krzysztofa Kowalewskiego, emituje kultowe słuchowisko Kocham Pana, Panie Sułku. Do 19 lutego można go będzie słuchać w programie trzecim w Akademii Rozrywki o 13.10. Krzysztof Kowalewski wystąpił w ponad 120 filmach i serialach telewizyjnych. Jednak dla słuchaczy Polskiego Radia to przede wszystkim pan Sułek ze słuchowiska Jacka Janczarskiego Kocham Pana, Panie Sułku, w którym stworzył mistrzowski duet z Martą Lipińską. Pani Eliza i pan Sułek od razu podbili serca radiowej publiczności i przez 30 lat bawili i wzruszali kolejne pokolenia słuchaczy. Kocham Pana, Panie Sułku! Cicho! Krzysztof Kowalewski zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Jest to dorobek ogromny Krzysztofa Kowalewskiego w polskim teatrze, w tym w Teatrze Polskiego Radia nikt nie zastąpi. Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego w wieku 83 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dodajmy, że sporo kultury także na innych antenach. Pisarz Dennis Johnson będzie bohaterem audycji mojej książki w programie pierwszym Polskiego Radia. Dorobek tego amerykańskiego twórcy przybliży po 21 Magda Mikołajczuk. Propozycję dla najmłodszych przygotowała z kolei Radiowa Dwójka. O 19.10 w ramach książki do poduszki lektura o krasnoludkach i o sierotce Marysi Marii Konopnickiej, którą czyta Patryk Bartoszewski. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek odprawiła z kwitkiem Włoszkę Camille Giorgi do 2-4, czym zapewniła sobie awans do trzeciej rundy Australian Open. Istotnym elementem strategii gry przeciw Włoszce okazało się podanie. Często wykorzystuję ten serwis, czasami nawet jako pierwszy serwis, żeby zaskoczyć przeciwniczki, bo nadaje dużo tej rotacji i często ciężko jest moim przeciwniczkom skontrolować tą piłkę. Generalnie to ja nie serwuję z moją maksymalną prędkością, bo po prostu ciężko byłoby mi skontrolować wtedy piłkę, dlatego taka prędkość 170-175 km na godzinę to jest taka solidny, szybki serwis, który da mi jakby inicjatywę, a nie muszę ryzykować. W trzeciej rundzie Świątkówna zagra z francuską Fioną Ferro. Do kuriozalnej sytuacji doszło wczoraj podczas worldtourowego meetingu lekkoatletycznego we francuskim Livin. W wyścigu na 110 metrów przez płotki z udziałem Damiana Czykiera zapisano mu czwarty czas biegu eliminacyjnego, mimo że z fotokomórki wynikało, że wpadł na metę drugi. Tylko trzy miejsca premiowano awansem do finału. Mimo interwencji u sędziów o dopuszczenie Damiana do finału, francuscy organizatorzy byli nieubłagani. W końcu jednak zgodzili się na jego udział, ale ten start może spisać na straty. No, zdjęcie z fotofiniszu jest wyraźne, tam nie mam wątpliwości, ponieważ mam przewagę ogromną z trzecim i czwartym miejscem. Jest wszystko, są filmy, są zdjęcia, się po 100 tysięcy sekundy czas wypadaje, a oni mnie wywalają z finału, do którego uczciwie awansowałem. Bardzo poruszony, no bo to są emocje, no uprawiam sport, gdzie jadę, nie wiem, godzinami i bawię się pociągami dla 7 sekund biegu, gdzie po prostu muszę być pełen skupiony, pełen skoncentrowany, a nie walczyć o to, że ja mam uczciwie więc w finale. Organizator meetingu do mnie podchodzi i pyta się mnie, czy mogę powiedz sam. Ja już wtedy nie wiedziałem, co mam myśleć sobie po prostu. Czułem się mega mocny, a w sumie już tylko się martwiłem, żeby nic mi się nie stało po tym stresie na nabiegu. Ktoś poszedł rozum do głowy i tego Francuza to nieawansowo wygonił. Legendarny mistrz Giant Slalom Ted Ligety kończy karierę wyczynową. Ogłosił to tuż przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim w Cortinie d'Ampezzo. Ligety to podwójny mistrz olimpijski z Turynu 2006 w kombinacji i Sochi 2014 w slalomie gigancie. Furorę zrobił w 2013 roku w Szladmin, kiedy to zdobył 3 złote medale Mistrzostw Świata. W sumie 5-krotnie grano mu hymn USA po zawodach tej rangi. W ciągu 15 lat zawodowej kariery wygrał 15 zawodów Pucharu Świata, 6-krotnie zdobywał kryształową kulkę za gigant i kombinację. Na sportowej emeryturze ma zająć się rodziną i biznesem, produkuje bowiem gogle i kaski. W zaległym meczu ekstraklasy siatkarskiej Ślepsk Suwałki przegrał ze Skrą Bełchatów 1-3. Trwa walka o Puchar Polski w piłce nożnej. Do przerwy Pogoń przegrywa z Piastem 0-1. O 20:30 mecz Raków Częstochowa Górnik Zabrze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Największy mróz na Suwalszczyźnie do minus 20 stopni. W centrum ma być nocą minus 12, minus 13. Na południowym wschodzie minus 6. Popada śnieg, najmocniej na Podkarpaciu. Tam przybędzie go około 25 cm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tłusty czwartek w Lidlu, czyli masa pysznie nadzianych pączków w supercenach. Na przykład pączek z nadzieniem wieloowocowym aż 70% taniej. Kup 12, zapłać mniej, tylko 29 groszy za sztukę. Tylko w tłusty czwartek. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest prawie 10 minut po godzinie 19. Nie wiem, czy ta informacja Państwa ucieszy, czy, co byłoby najgorsze dla mnie, jest Państwu zupełnie obojętna, ale program gitarowy zostaje tak, jak było. Będziemy spotykać się w środę po 19. Zatem trzy wymiary gitary. Dziś przy gitarowej konsolecie Alina Benke, przy gitarowych komputerach Aleksandra Kaczkowska i przy srebrnym mikrofonie programu trzeciego Piotr Baron. Co tam dziś w walizeczce gitarowej? Zaczniemy od płyty mojego kumpla ze Stanów Zjednoczonych. Nazywa się John Clifton. Now baby, I'm gonna teach you what love's all about tonight. Baby, anybody can do it. All you gotta do is just let yourself go. Now don't be afraid, just relax and take it real slow. Baby, don't fight. All you gotta do is just let yourself go. Now all you need is just a little rehearsal. The next thing that you know, put your warm red lips to mine. Take it easy, baby, we ain't got nothing but time. Just do like I tell you, everything will be fine. Baby, I'm the only one here in line. All you gotta do is just let yourself go. Do is just let yourself go. Let it go. All you gotta do is just let yourself go. John Clifton. Nie tylko znakomicie gra na harmonice ustnej, na gitarze. Fajnie śpiewa, komponuje. To jeszcze do tego jest niezwykle otwartym i rozrywkowym. Tutaj proszę sobie dopowiedzieć, co to może znaczyć rozrywkowym człowiekiem. John Clifton. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja, by szerzej przedstawić jego postać, być może z jego udziałem. Bo w Polsce podoba mu się najbardziej chyba na świecie, a najbardziej w Polsce w malutkiej mieścinie, która nazywa się Człuchów. Mieścinie, tak powiedziałem. W malutkim mieście, które nazywa się Człuchów. No i tak jak powiedziałem, być może jeszcze kiedyś będzie okazja do tego, by się z nim spotkać i by poopowiadał Państwu te wszystkie rzeczy, które opowiadał już po zakończeniu swojego koncertu w Człuchowie właśnie. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę nawiązać gitarową współpracę, to bardzo proszę piotr.baron@polskieradio.pl, a my mamy do 20 jeszcze sporo płyt. She's strong enough to hold me, strong enough to turn me loose. Let me sing my so good for me. Now when I come up short, she slips me a 10. When I need good loving, I just say when. She takes me for what I am, and I know I'm a lucky man. Coco Montoya. Niejednokrotnie już i na naszej antenie, i w wielu innych miejscach padało takie stwierdzenie, że większość piosenek na świecie jest o miłości. Nawet w tym kręgu muzyków bluesowych też tak jest. Bo tutaj oto usłyszeliśmy, że Coco chce krzyczeć o tym, że ona jest dla niego wspaniała i że w związku z tym jest bardzo szczęśliwy. Znają Państwo doskonale naszego słuchacza, pana Janka, który jest ozdobą i gwiazdą niejednego radiowego spotkania. Dziś wieczorem pan Janek także się uaktywnił i kiedy wspomniałem, że John Clifton jest rozrywkowym człowiekiem, wypisał do radia takie oto strofy. Rozrywkowy John nadał audycji tonę. Sporo płyt jeszcze w kuferku, a ja marznę w swym sweterku. No to jakoś tak słabo, panie Janku, proszę podkręcić kaloryfery. A jeśli nie, no to proszę zostać z radiem. Na pewno pan nie zmarznie. Teraz proponuję Crossfire. To będzie Reese Winans. Thank you. Curtis Winans, Crossfire, dziś w programie Trzy wymiary gitary. I dziś w tym programie spotykamy się, no może nie dokładnie w przededniu, ale kilka dni przed wielkim świętem dla każdego z nas i dla Państwa chyba też, bo w sobotę Międzynarodowy Dzień Radia. Tak się złożyło, że w sobotę będę miał przyjemność spotkać się po raz pierwszy w nowym programie z Państwem po 15:00. No i będzie okazja, by normalnie pocieszyć się radiem. A dziś, w przededniu tego wielkiego i ważnego dla nas święta, Alvin Lee w programie Trzy wymiary gitary, utwór pod jakże znamiennym tytułem Listen to Your Radio Station. Listen to your radio station. To był Alvin Lee. W sobotę kilka utworów radiowych się pojawi. Być może niektóre dość zaskakujące. Teraz w Trzech wymiarach gitary w roli głównej wystąpi gitara basowa. Dlatego, że jestem mocno przywiązany do pierwszej płyty polskiego zespołu One. I utwór, który wybrałem z tej płyty, nosi w sobie właśnie takie basowe znamie. Zresztą bardzo dobre. Za chwilę to Państwo usłyszą. Utwór jest zatytułowany Monk Funk, zespół One z pierwszej płyty. gospel as you see it. Got the choice, got the time. Having fun is no crime. You got a car that's better than mine. Next time around, choose me. S600, das Flaggschiff der Mercedes-Daimler-Benz-Benz. 517 PS bei 5000 Umdrehungen pro Minute. Der Sprint von 0 auf 100 dauert deshalb nur 4,6 Sekunden, was ihm zum schnellsten Auto der Welt macht. It's on the road! Yeah. Mang Fang, zespół One z pierwszej debiutanckiej płyty zatytułowanej Enjoying. Wtedy tę płytę od zespołu One otrzymało w trójce dwóch Piotrów. Piotr K. i Piotr B. i obaj byliśmy podekscytowani materiałem na tej płycie, a wybiegając w przód, być może niebawem także po pandemii, coś nowego od zespołu One. Teraz też będzie piosenka o miłości, ale trudnej, ponieważ tytuł brzmi Ugly Woman, The Nick Moss Band. Woman I met last night. Oh, was she? Oh man, she was so ugly. You gotta sneak up on a lake just to get a drink of water. Let me tell you about this woman I met last night. Real loving woman, but she's all right. Real loving mama, and I love her for myself. With a woman like this, I don't need nobody here. She got a real ugly face, scare me to death. I'm behind the tombstone, scare my ghost. Real loving mama, that I love her for myself. With a woman like this, I don't need nobody here. With a woman like this, I don't need nobody here. You know what? They say you should never judge a book by its cover. I know, no. You gotta give her some credit though, cause what she lacks in aesthetics, oh, she sure makes up for in determination. Ooh. She got a face like a monkey, feet like a bear. I know that mug most anywhere. Real loving mama, and I love her for myself. I don't need nobody here. With a woman like this, I don't need nobody else. Well, with a woman like this, who needs anybody else? you will about this woman, but she means something special to me. But let me tell you one last thing, all right, folks? A real tatted woman ain't never been fed. Hair only grows on one side of her head. She chews tobacco, she dips her snuff. But when it comes to loving, baby, she ain't never had enough. Real loving mama, and I love her for myself. With a woman like this, who needs anybody else? With a woman like this, I don't need nobody else. Że tak powiem, tak to się robi w Chicago. The Nick Moss Band i utwór zatytułowany Ugly Woman. A może mam takie szczęście i ktoś słucha nas w tej chwili w Wiecznym Mieście. Jeśli by tak było, to proszę tylko o informację, gdybyśmy się tam przypadkowo znaleźli, do jakiego klubu bluesowego warto zajrzeć. piotr.baron@polskieradio.pl, a to są trzy wymiary gitary i co by to był za program, gdyby nie pojawił się Joe. Dziś Overdriver. cieszę się, że odezwał się Zbyszek, bo ze Zbyszkiem kontaktujemy się już od bardzo wielu lat, a jeśli nie lat, to na pewno miesięcy i tak mi się wydaje, że mamy sobie wiele do powiedzenia i jak kiedyś się spotkamy, to pewnie przegadamy cały wieczór. Dziś korespondencja Zbyszka krótka, profesor Satriani odlatuje. No cóż by to były za trzy wymiary gitary bez Satriana? No cóż by to były za trzy wymiary gitary bez rozmowy z Alicją? Teraz Ciao Bonamassa. Conversation with Alice to był Joe Bonamassa i wspólnie doszliśmy dziś wieczorem do utworu bardzo klasycznego. Miałem szczęście i wielką przyjemność usłyszeć ten utwór na żywo w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, wprawdzie nie w tym zestawieniu, bo wykonał ten utwór tam B.B. King sam. My za chwilę posłuchamy go w duecie z Tracy. Prawie tytuł nie do końca zgadza się jeszcze z otaczającą nas rzeczywistością, ale posłuchajmy, bo to jest klasyka klasyki. The Thrill Is Gone, B.B. King, Tracy Chapman. Gone away from me. Under house Gitary powrócą za tydzień, w środę, w sobotę, nie gitary po 15. Jak zwykle prośba, proszę mnie nie zostawić samego. Za dziś dziękuję Alina Benke, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. Dobrego wieczoru. We'll be right back.